Uwe babu zale semi koko temi na baki nyumbani. Mbata nikafanya ni hini sinatambu. Alage usijisumbu wa mina baki nyumbani. Njirubi nigonge nitafungulieni. Usione meza zimechafuka. Mbota aja kurubu. Wame jimanga karibi ya mwanko. Ili wasije kumbu. Chimuli matani na mwenzake. Upiga tuka blopo. Yani kuja kukumbuka. Mama kifaga ya yuka. Sasa mwane chobi anasubiri kuingizwa. Mtoto akihome yuko nje anataka kuingizwa. Mwone na lodi anaomba kuingizwa. Jamani kaja kabulia hela anataka kuingizwa. Mama kume makame kaingizwa. Njira the boss kaingizwa. Anda sepa kaingizwa. Jamani mbaga fido kaingizwa. Kidanga seote kaingizwa. Sibu nyalale kaingizwa. Wana kumchafu kaingizwa. Na bosi disu. Shukurani kwa sida anjara. Kibaukata kilinyasa. Shukurani kwa dula asara. Kibaukata kilinyasa. Bongezi kwa liya mahali. Kibaukata kilinyasa. Wajika shukumbio asari. Tulipunyo mbaka tuka sasa. Ilacha kushangaza. Watu wengi wameingizwa. Usione wamejasa na wana wameingizwa. Wana kuja kushangaza. Kila mtu kaingizwa. Jamani eske panika kote kazi kuwaingiza. Batika gamsha migu. Cheze shamigu. Gamsha migu. Cheze. Omi kesi cha gamsha migu. Cheze shamigu. Gamsha migu. Weki dogo dogo piga goma. Weni noma. Piga goma. Weni noma. Goma linapenya Dodoma baka Sodoma. Goma linapenya Dodoma baka. Weki dogo dogo piga goma. Weni noma. Piga goma. Weni noma. Goma linapenya Dodoma baka Sodoma. Lina penya mwana kumbaka Sodoma. Basi penya. Wama shati fuwa. Wame shati fuwa. Wama shati fuwa. Wame shati fuwa. Na wana kufuwa. Wame shati fuwa. Shizi wati fuwa. Wame shati. Basi tembe timuwa pumbi timuwa. Sheme jata fuwa. Timuwa pumbi timuwa. Sheme jata fuwa. Timuwa pumbi timuwa. Sheme jata fuwa. Timuwa tena timuwa. Sheme ji. Aba se piga makofi. Piga makofi. We makofi kwa makabila. Kwanza bado mina asila. Wakizono siya kwa kenza gila. Kasa kina mena mana ye. Aki nuke nuke na ye. Aki na mena mana ye. Aki nuke nuke na ye. Mtoto aki na mena mana ye. Aki nuke nuke na ye. Aki na mena mana ye. Ane kwa mkubwa fera. Wika. Kwa mkubwa. Kitambi, wezi tambi, mkubwa fela kitambi. Wezi tambi, basi zungusha kitambi. Wezi tambi, mulo jaliwa kitambi. Wezi tambi, muli yopewa kitambi. Wezi tambi, mulo jaliwa kitambi mama. Wezi tambi, wananisaga dula makabila. Yani kinjo singeli, niko na mwanangu laiza. Wezi je kidogo dogo. Wazie maiki sabu buzela kila mtoto wa pulize. Wefa lidi mtufisi. Mtoto wa cheta na mkubwa na wanawe. Twiliba. Mama siko tari kuingizwa. Na mimi kulipa na weza. Ndula sitaki kuingizwa. Na mimi kulipa na weza. Mama siko tari kuingizwa. Wanangu kulipa na weza. Ndula sitaki kuingizwa. Na mimi kulipa na weza. Respect mwanangu.